أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. یاسین واللہ عالم بمرادہ، قسم ہے محکم قرآن کی، بلا شبہ اے نبی آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب اور بڑی مہربان ہے. لتنذر کتاب کیوں نازل کی آپ پر؟ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، کہ ایک عرصے تک ان کے پاس، ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا، انہیں نہیں ڈرایا گیا، بس وہ بے خبر تھے، غافل تھے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، البتہ تحقیق ان کو سمجھانے کے باوجود ان میں سے اکثر کے بارے میں تو یہی بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. گویا ایسا ہوا کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، جیسا کہ ہم نے ان کی گردنوں کو باندھ دیا گیا ہے ان کے توق پہنا کر، فہم مقمحون، کہ گویا کہ ان کی ٹوڑی اور گردنیں اوپر اٹھی کی اٹھی رہ گئی ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور گویا یوں ہو گیا کہ ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کو اس کے اندر بند کر دیا ہے، ڈھانپ دیا ہے، بس وہ دیکھ نہیں سکتے. کیا اس لیے حق بات کو نہیں مان رہے؟ گویا یہ کہ ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہو رہا، برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع ذکرہ، بلا شبہ آپ ڈرائیں اس شخص کو کہ جو تابعداری کر رہا ہے قرآن کی اور اللہ سے ڈرتا ہے بغیر اللہ کو دیکھے، تو ایسے شخص کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا. ایسا شخص جب ڈرے تو فبشر ہو بمغفرت، آپ ایسے شخص کو مغفرت کی خوشخبری سنا دیں اور عمدہ اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتم ما قدموا وآثارهم، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ لوگوں نے اپنے فوت ہونے سے پہلے بھیجا ہے یا لوگوں نے فوت ہونے کے بعد چھوڑا ہے، ہم سب لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کے ہم نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے واضح سامنے والی چیز میں. گزشتہ دو درسوں میں سورہ یاسین کی فضیلت بیان ہو چکی ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ کوئی فضیلت معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن پڑھنے کا معمول ہر روز کا ہونا چاہیے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. ظاہری فوائد بھی ہیں کام کاج کے لحاظ سے، اخروی فوائد مغفرت کے لحاظ سے، اور قلب میں نور حاصل ہونے کے لحاظ سے بھی اس کے فوائد ہیں. تو آج اس کے ترجمے سے متعلق بات ہے. اس دن تو اوپر والی دو تین آیتوں کی بات کر دی تھی کہ یہاں حکیم معنی میں محکم کے ہے، حکیم معنی میں فیصلے کی بھی آتا ہے، حکیم معنی میں مدبرانہ گفتگو کرنے میں بھی آتا ہے، اور حکیم معنی میں مضبوطی کے بھی آتا ہے. احکمت ثم فصلت، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ پکا قرآن ہے، مضبوط قرآن ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اے نبی، آپ پیغمبر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ہر پیغمبر سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی وہ رہنمائی کرتا ہے. یہ کتاب قرآن مجید اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی، جو زبردست ہے، یعنی اس کتاب کی حفاظت کر سکتا ہے اور آپ کی بھی حفاظت کر رہا ہے. زبردستی سے مراد یہاں ظاہری قوت کے لحاظ سے ہے، اور مہربان ہے. جو بندہ راستے سے ہٹا ہوا ہو، اللہ کے قریب آ جائے، معافی مانگے، اللہ مہربان ہے، معاف کر دیتا ہے. کتاب آپ کے اوپر کیوں نازل کی؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. ان لوگوں کو ڈرائیں, ایسی قوم کو ڈرائیں کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے اباؤ وجداد کو ایک عرصے تک, جو میں بتا چکا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال کا عرصہ ہے. مکہ والوں کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا, اس سے پہلے بھی ان کے پاس بڑا عرصہ ہوا پیغمبر نہیں آیا, لیکن لوگ ڈرانے والے آتے رہے. مثلا لوگ جیسے حج کرنے آتے تھے, یوں تو ان کو بت پرست دیکھتے تھے تو انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ آپ غلط کرتے ہیں اور پھر بت پرستی بھی کر رہی ہے, بدبخت ہو تو اپنے گھروں میں جا کے رکھو, وہ بیت اللہ کے ارد گرد کیوں سجا کے رکھے ہیں. یعنی یہ اور جرم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے کہ بتوں کو مزید حرم شریف کے اندر رکھ دیا. تو فرمایا کہ یہ غافل لوگ تھے, اے نبی ایسی قوم کو آپ ڈرائیں کہ ایک عرصہ ہوا ان کے پاس کوئی پیغمبر نذیر نہیں آیا. عام ڈرانے والے تو لوگ آتے رہے سمجھاتے رہے. لقد حق القول ولا اکثرهم فهم لا يؤمنون, بس آپ ان کو ڈرائیں گے سمجھائیں گے لیکن ان میں سے اکثریت ایمان لانے والی نہیں. وہ ہمارے علم میں ہے, اللہ تو مہربان ہے, اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے, کتاب نازل کی, انہی کی زبان میں کتاب نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سمجھا بھی رہے ہیں, فکر مند بھی ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں, لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. انا جالنا, گویا ان کی حالت یوں بنی ہوئی ہے, انا جالنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی اللذقان فہم مکمحون, گویا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیے ہیں اور وہ گردنیں ان ٹوکوں کے ساتھ باندھی گئی ہیں, فہم مکمحون, اور پھر اوپر کے اوپر وہ اٹھی کی اٹھی رہ گئی, وہ نیچے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. کیا ہم نے یوں کر دیا ان کو؟ ایسا تو نہیں ہے, انہیں پیغمبر اب تک تو اس کو صادق امین کہہ رہے تھے, آج یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. کیا ان کی گردنیں اوپر باندھ دی گئی ہیں؟ نیچے دیکھتے کیوں نہیں؟ دوسری بات فرمائی کہ کیوں نہیں یہ نبی کی بات کو سنتے اور سمجھتے اور مانتے کہ ہم نے ان کے سامنے دیوار, ان کے پیچھے دیوار مقرر کر دی ہے, کسی ایک گھر کے اندر ان کو بند کر دیا ہے تاکہ باہر کے حالات انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے, کہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ دو آیتیں جو بیان ہوئی ہیں, ایک تو ان کے دم کے متعلق میں نے کل بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے ذریعے سے مختلف مقامات پر یہ دم کیا ہے, جیسے ہجرت کے سفر میں اور دیگر موقع پر بھی. ہمیں بھی یہ دم کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لحاظ سے. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا والی آیت اور دوسری آیت وجعلنا من بین ایدیہم سدا, یہ دونوں آیتیں اس بات کا اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ انسان کے دیکھنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے یوں اپنے آپ کو دیکھ لے, ایک یہ دیکھے کہ اپنے آپ کو دیکھ لے, دوسرا یہ ہے کہ ذرا دور تک دیکھ لے. تو یہ حق بات کو نہیں مان رہے, گویا کہ نہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں, کہ ہمیں اپنی حالت کو بدلنا چاہیے عقیدے کے لحاظ سے, اعمال کے لحاظ سے, اور دوسرے معاشرے کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ کیا قتل و قتال غارت گری میں گویا کہ ہمارا پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے. نہ یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, نہ اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. گویا دیکھنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا اپنے کو دیکھنا اور دوسرا معاشرے کو دیکھنا. اپنے کو دیکھنے سے بھی یہ معلوم ہو گئے کیا ان کی گردنیں باندھ دی گئی ہیں, اور معاشرے کو دیکھنے سے بھی یہ معلوم ہے کہ کیا ان کو کسی کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ان کی اپنی حالت بھی بگڑی ہوئی, معاشرہ بھی بگڑا ہوا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں تو انہیں غور کرنا چاہیے, بات سمجھنی اور ماننی چاہیے. یہ تو ایسے لگتے ہیں کہ ان کی گردن باندھی ہوئی یا ان کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے, انہیں باہر کے حالات کا پتہ ہی نہیں. فرمایا نبی مسلسل آپ کے سمجھانے کے باوجود جب یہ نہیں سمجھ پا رہے تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ مقصد ناراضگی کا جملہ ہے, جیسے قرآن مجید نے پہلے پارے پہلے رکوع میں فرمایا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم, وہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ یعنی مسلسل سمجھا سمجھا سمجھا کے جب آگے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر یہ جملہ ناراضگی کا بیان فرمایا گیا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے, بس یہ ایمان تو لاتے نہیں. یہی جملہ یہاں فرمایا, ہاں تبلیغ کا فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو شریعت کی قرآن کی اتباع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, اللہ سے ڈرتا ہو, پھر اس کو اچھی بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس شخص کو ہوگا اتباع ذکر. ذکر سے مراد قرآن مجید اور شریعت ہے. جو قرآن کی اتباع کرنا چاہتا ہے آپ اس کو جب نصیحت کریں گے, واضح نصیحت کریں گے, ڈرائیں گے, وہ راہ راست پر آئے گا. اور دوسری صفت اس میں وہ شخص شریعت کی بات کو مانتا ہے, خشی الرحمن بالغیب, جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے, اللہ کو دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے اس کا ایمان ہے اور اسے ڈر لگا رہتا ہے کہیں حساب و کتاب میں پھنس جاؤں گا. فرمایا جو شخص آپ کی بات مان رہے ہیں اور ان میں خشیت آ رہی ہے ان کو آپ خوشخبری سنا دیں, بے مغفرت و اجر کریم, کہ جو راہ راست پر آتا ہے الاسلام یاد ما کان قبلہ, جو بھی اسلام میں داخل ہو سارے گناہ پہلے معاف کر دی جاتے ہیں, اسے مغفرت کا اعلان سنا دیں اور عمدہ اجر کا. فرمایا انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام. ہم جو مار رہے ہیں اس کے بعد ایک حساب کے لیے سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, ہم زندہ کریں گے اور حساب و کتاب کریں. ہمیں حساب و کتاب کے لیے لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کل شیئن احصیناہ فی امام مبین, تمام چیزیں گنی چنی ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گی, لیکن اس کے باوجود ہم لکھوا رہے ہیں کہ کرامن کاتبین فرشتے جو ہیں وہ انسان کے کندھے کے اوپر مقرر ہیں اور وہ اس کے اعمال نامے اچھے ہوں یا برے وہ لکھ رہے ہیں. فرمایا نکتب ما قدموا وآثارهم, ہم مردوں کو زندہ کریں گے حساب و کتاب کے لیے. جن کا ایمان و عقیدہ اعمال اچھے ہوئے انہیں اجر ملے گا, انعام ملے گا, اور جن کا ایمان عمل اور عقیدہ صحیح نہیں انہیں سزا ہوگی. نکتب ما قدموا وآثارهم, ہم لکھواتے ہیں ما قدموا جو کچھ لوگوں نے دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے اعمال اچھے کیے بھیجے ہیں, ہم انہیں بھی لکھتے ہیں. وآثارهم, اور لوگ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, وفات پا گئے, لیکن پیچھے اپنا کوئی اچھا اثر چھوڑ کے آئے ہیں, جو صدقہ جاریہ کی صورت بنا ہوا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے, اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. انسان کے دو ہی اعمال ہیں, ایک تو یہ اس نے جو خود اعمال کیے اپنی زندگی میں اور آخرت کا ذخیرہ وہ بناتا رہا, ایک عمل صالح اس کا وہ ہے. ایک عمل صالح وہ ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. وہ خود تو دنیا میں نہیں ہے, رخصت ہو گیا, فوت ہو گیا, لیکن نیک اولاد چھوڑ کے گیا. حدیث میں آتا ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرے گی, صدقہ جاریہ ہے. یا یہ کوئی ایسا رفائی کام کر گیا کہ کوئی کنواں کھود گیا, کوئی ایسی چیز رفائی کام کرا گیا, اس کے پیچھے نئی نیت اچھی ہو, شہرت نہ ہو, تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور تیسری چیز کہ اس نے کوئی دینی کتاب لکھ لی, کوئی شاگرد ایسا تیار ہوا, دینی باتیں لوگوں کو سمجھائیں, پڑھائیں, کتاب دینی لکھی, وہ اس کے پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں, سیدھے راستے پر آ رہے ہیں, تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ. یہ تین چیزیں صدقہ جاریہ. فرمایا ہمیں معلوم ہے جو لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے بھیجا آخرت میں وہ بھی جو نیکیاں گئی ہیں, یا دوسری چیزیں گناہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم. وہ آثار ہوں, اور جو پیچھے چھوڑے ہیں, خود تو دنیا سے چلا گیا, پیچھے صدقہ جاریہ اچھا یا دوسرا. حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمہ اللہ تعالی, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ہیں, روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن, جس نے اچھی چیز کسی کو سکھائی سمجھائی اور وہ بندہ اچھا کام کرنے لگ گیا, تو اس کو بھی پورا اجر ملے گا اور اس کے اجر سے بھی کمی نہیں ہوگی, اس کو بھی پورا اجر ملے گا. لیکن اگر کسی نے کسی کو غلط راستے کے اوپر, جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہو جناب, ٹولے تیار ہو رہے ہیں, فلان فون کرتے ہیں, فلان کرتے ہیں, پھر اس کو نشے پر لگاتے ہیں, پہلے مفت نشہ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ تو نشے والا ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے, پھر انہی سے خریدنے کے لیے. کوئی شخص کسی دوسرے کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور وہ برے کام پر چل پڑا, تو اس کو بھی دکھانے والے کو, برا راستہ دکھانے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا اس کے گناہ کا, اور اس کو بھی اپنا گناہ کی سزا اور گناہ پورا اس کا بھی. کسی نے اچھا کام کسی کو سکھایا اور وہ اچھے کام پر لگا رہا, دونوں کو ثواب ملتا رہے گا, اس کے ثواب میں کمی نہیں ہے. یہ نکتب ما قدموا وآثارهم. اور اللہ معاف فرمائے, کسی کو بری بات کہہ دی, چوری کا طریقہ سکھایا, کو ڈاکے کا طریقہ سکھایا, اور کوئی اس طرح کی بے حیائی فحاشی اور یعنی کے پروگرام میں مبتلا کر دیا اور وہ بندہ مبتلا ہو گیا, اب اس کو بھی گناہ ہوتا رہے گا, اس کو بھی گناہ ہوتا رہے گا. تو اچھی چیز کی ایجاد, جیسے اس میں آتا ہے نا کہ کسی کو نماز کے لیے کہو, نماز کے لیے چل پڑا, آثار ہوں, نماز پڑھنے کا تو ثواب ہے, مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ہے, نماز کی انتظار میں, جماعت ابھی نہیں کھڑی ہوئی, جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہوا, یہ تو ثواب ہے ہی ہے. لیکن جو راستے میں نشان ہائے قدم چل کے آئے, قدم لگے اس کے اور چل کے آیا مسجد میں, اس چلنے کے ان ایک ایک قدم کے اوپر بھی ثواب, کہ ایک گناہ معاف ہو جائے گا, ایک نیکی ملے گی. جو قبیلہ بنو مسلمہ وہ مسجد نبوی کے قریب زمین خرید رہے تھے, آپ نے انہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا حضرت ہمارا گھر دور ہے, ہم مسجد نبوی کے قریب گھر بنانا چاہتے ہیں تاکہ نماز میں جلدی سے آسانی سے حاضری دے سکیں. تو آپ نے انہیں منع فرمایا کہ مسجد سے تھوڑا دور جو آپ کا گھر ہے وہیں ٹھیک ہے, جو جتنے زیادہ قدم چل کے آؤ گے اتنے زیادہ آپ کو نماز کا ثواب ملے گا, ہر قدم کے اوپر بھی ثواب ملے گا. انسان کے اندر دوستو ہمت ہو, جذبہ ہو نیکی کا, خوف خدا ہو, خشیت الہی ہو, تو کوئی گھر دور گھر نہیں ہوتا, وہ ہر گھر قریب ہی ہوتا ہے. جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو مسجد کا پڑوسی بن کے بھی وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نکتم ما قدموا آثارہم, ہم لکھوا رہے ہیں جو کچھ بھی لوگ نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں, اور جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, صدقہ جاریہ کی صورت ہے یا کوئی گناہ کی صورت ہے, وہ بھی ہمیں علم ہے. لیکن ہمیں یہ لکھوانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تو ویسے ہی لکھوانے کے لیے آپ کے آپ کو دکھانے کے واسطے لکھوا رہے ہیں یہ اعمال نامے, حالانکہ ہمارے سامنے کل شیء نقصیناہ فی امام مبین, ہر چیز ہمارے سامنے تو بالکل واضح ہے اور واضح رہتی ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, اللہ کا علم الان کا مکان ہے, اسے لکھوانے کی ضرورت نہیں. یہ انسان کو اعمال نامہ دکھانے کے لیے اللہ لکھواتے ہیں. اللہ سمجھ نصیب.